La la la la la la la la la la la la la la la la la. Hey hey hey hey, la la la la la. करके जादूगरी देखे दर्द जिगर आगे पीछे डोल कर. सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोल कर दिल तेरा उड़ा ले गया. करके जादूगरी